nie brakuje pieniędzy. Młodzież zarabia, nie lubi żyć w nędzy. Młodzieży wyraźnie brakuje zacięcia, a młodzież zacina się w chwilach napięcia. Młodzieży wyraźnie brakuje rozrywki, młodzież się nudzi i wiary grzywki. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 maja, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Deszczowe chmury przesuwają się na zachód, na południowym wschodzie trwa walka ze skutkami ulew. Będą kolejne sankcje, zachodni politycy ostrzegają Rosję przed prowokacyjnym zachowaniem wobec Ukrainy. W tym serwisie Trójki także o inwazji pszczół w samym sercu Londynu. Zaczynamy od sytuacji powodziowej w Polsce. Nad południową częścią województwa lubelskiego przeszła potężna nawałnica. Gwałtowny opad deszczu połączony z gradem spowodował miejscowe podtopienia i spore straty w uprawach, mówią strażacy. Najbardziej ucierpiały miejscowości Potok Wielki, Godziszów, Andrzejów i Zofianka w powiecie janowskim, gdzie przez drogę przelewała się woda. Strażacy są wzywani do wypompowywania wody z zalanych gospodarstw. Ogromne ulewy na południu kraju spowodowały, że sytuacja jest poważna, ale jest pod kontrolą i poprawia się, zapewnia rząd. Z 51 do 30 zmniejszyła się liczba stanów alarmowych. Niestety w dalszym ciągu stan wód jest wysoki, mówi Trójce Izabela Laskowska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najpoważniejsza jest sytuacja w województwach, które ubiegłej doby najbardziej ucierpiały. Województwo podkarpackie, województwo małopolskie i województwo śląskie, aczkolwiek opady przesuwają się na zachód. Na szczęście zmniejszyła się liczba osób pozostających bez prądu, choć jest ich ciągle 14 tysięcy. Czyli spadek o 30 tysięcy. Pozostają bez prądu dalej na terenie małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. W związku z intensywnymi opadami od czwartku strażacy interweniowali na południu Polski ponad 4 tysiące razy. Ponad 1000 interwencji było w Małopolsce. Dotyczyły zalanych budynków. Na Śląsku woda podtopiła 140 domów. A co czeka nas w kolejnych godzinach? O tym Łukasz Walewski. Powodzi nie będzie, choć mogą się zdarzyć lokalne podtopienia, informuje wiceszef Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dr Rafał Bąkowski. Zdajemy sobie sprawę, że ta woda, która płynie dopływami Wisły, zasili rzekę i na Wiśle sformułuje się fala wezbraniowa. Fala dotrze do Krakowa jutro, a przez Warszawę będzie przechodzić w przyszłą środę, czwartek lub piątek. Następnie spodziewana jest na północy Mazowsza, ostrzega wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. W tym niebezpiecznym, zagrożonym zawsze odcinku przez powiat płocki w okolicach Kępy Polskiej około 25 maja. Opady natomiast będą się zmniejszać, choć mogą być jeszcze dokuczliwe w centrum, na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Problemów mogą spodziewać się inżynierowie remontujący węzeł wodny we Wrocławiu, mówi wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz. Wykonawcy są poinformowani, działają w tej chwili w trybie kryzysowym. Choć dla mieszkańców nie będzie to oznaczało żadnych kłopotów. Od niedzieli spodziewany jest wzrost temperatury powyżej 22 stopni, ale równocześnie mogą wystąpić burze z porywistym wiatrem i gradem. Unijny komisarz do spraw rozszerzenia Stefan File ostrzegł w Kijowie, że działania Rosji dotyczące wyborów prezydenckich na Ukrainie wpłyną na ewentualne nowe sankcje wobec Moskwy. Potwierdził też zamiar sfinalizowania umowy stowarzyszeniowej Unia Europejska-Ukraina. File poinformował również, że z szefem rządu w Kijowie Arsenijem Jaceniukiem uzgodnił powołanie struktury w rządzie ukraińskim, która będzie koordynowała pomoc Unii dla tego kraju. O sytuacji na Ukrainie rozmawiali telefonicznie prezydenci Barack Obama i François Hollande. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Francji uzgodnili, że Rosji grożą kolejne sankcje, jeśli wobec Ukrainy będzie nadal postępowała w sposób prowokacyjny. Były agent CBA i były poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Kaczmarek, czyli słynny agent Tomek, z zarzutami. Chodzi między innymi o przekroczenie uprawnień, wyjaśnia prokurator Paweł Nowak z warszawskiej prokuratury okręgowej. Panu posłowi postawiono zarzut przekroczenia uprawnień służbowych i udzielenia w tym zakresie korzyści majątkowej, czyli przestępstwa z artykułu 230a, paragraf 1 kodeksu karnego i tworzenia fałszywych dowodów w celu skierowania przeciwko konkretnym osobom ścigania o przestępstwo. Artykuł 230a kodeksu karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 8 lat. Poseł nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów i odmawia składania wyjaśnień. I na koniec inwazja pszczół w okolicach londyńskiego dworca Victoria. Jak opowiadała świadek zdarzenia Lara Buckle, nieba nie było widać, tyle ich było, donosiła w piątek londyńska popołudniówka Evening Standard. Zdjęcia dowodzą jednak, że strach ma wielkie oczy. Był to zaledwie jeden rój, nie więcej niż 5000 owadów. Pszczoły najwyraźniej poszukiwały miejsca na nowe gniazdo i zatrzymały się odsapnąć na rozgrzanej słońcem szybie wystawowej sklepu odzieżowego sieci Topshop. Przycupnęły wokół królowej na dużym zielonym sercu, widniejącym na naklejonym od wewnątrz plakacie reklamującym obniżkę cen. Tam też zostali je sprowadzeni pośpiesznie pszczelarze w ochronnych kombinezonach. Fachowcy okadzili rój i razem z królową przenieśli do nowego ula na dachu pobliskiej katolickiej katedry westminsterskiej. Londyn posiada własne stowarzyszenie pszczelarskie, które stwierdziło, że w ostatnich 4 latach podwoiła się liczba pszczelich kolonii w brytyjskiej stolicy. Londyńskie pszczoły znajdują dość pokarmu w parkach i setkach tysięcy prywatnych ogrodów, zakładając gniazda na strychach. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce Sport i Monika Sułkowska. Stefan Antiga zaczął prowadzenie reprezentacji Polski siatkarzy od zwycięstwa. Od zwycięstwa Polacy pokonali Łotyszy 3-0 w pierwszym dniu turnieju eliminacyjnego przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Bartosz Kurek podsumował ten mecz krótko. Cieszymy się z wyniku na pewno, bo to satysfakcjonuje z gry. Szczerze też, jak na taki krótki okres przygotowań. Wyglądaliśmy bardzo dobrze, bardzo, bardzo zgranie nawet można by powiedzieć. Cieszyć się i przygotować się do jutrzejszego meczu. A jutro gramy z Macedonią. W eliminacjach Mistrzostw Europy grały dziś także nasze siatkarki i także wygrały 3-0 ze Szwajcarią. Jutro zmierzą się z Ukrainą. Agnieszka Radwańska zakończyła udział w turnieju w Rzymie na ćwierćfinale. Polka przegrała dziś z Jeleną Jankowicz do 4-4. Dalej w turnieju pań grają m.in. Sara Errani i Serena Williams. A w turnieju panów Nowak Dziokowicz i Miloš Raonic. Trwa spotkanie Rafaela Nadala z Andym Murrayem. W setach jest 1-1. Lechia Gdańsk 2-1 wygrała natomiast z Lechem Poznań w dzisiejszym meczu grupy mistrzowskiej Ekstraklasy. W grupie spadkowej Widzew Łódź zremisował 1-1 z Jagiellonią Białystok. Jaga prowadzi w grupie spadkowej, Widzew zamyka tabelę. Rafał Majka wciąż zajmuje 4. miejsce w Giro d'Italia. Dzisiejszy etap wyścigu wygrał Francuz na Serbuani. Różową koszulkę lidera zachował natomiast Australijczyk Michael Matthews. Krzysztof Kasprzak nie weźmie udziału w jutrzejszych zawodach o Grand Prix Finlandii na żużlu. Powód to kontuzja kolana. No nie wiedziałem, że będzie tak źle. Myślałem, że dam radę, a nie mogę na łuku balansować jednak. To nogą mi zrobię 2-3 punkty wymęczone, a mogę też być zagrożeniem dla innych, więc lepiej nie wyjeżdżać. Przypominam, że Polak po 2 turniejach jest liderem cyklu Grand Prix, zapewnia, że wróci do jazdy na zawody w Pradze. W Mistrzostwach Świata Elity w hokeju na lodzie rozegrano dziś 4 kolejne spotkania. W grupie A Kanada rozbiła Włochy 6-1, a Szwecja wygrała ze Słowacją 3-1. W grupie B Stany Zjednoczone pokonały po dogrywce Kazachstan 4-3, a Finlandia wygrała po rzutach karnych ze Szwajcarią 3-2. I na koniec jeszcze krótki powrót do futbolu, a chodzi o tajemniczą absencję Mario Mandzukicia w kadrze Bayernu Monachium na jutrzejszy finał Pucharu Niemiec przeciwko Borussii Dortmund. To była moja decyzja. Decyzja, mówi trener Bawarczyków Pep Guardiola. Media w Niemczech sugerują jednak, że ta decyzja może mieć związek z transferem Chorwata do Chelsea Londyn. W nocy jutro najmocniej popada na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, słabiej na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem. Na pozostałym obszarze opady przelotne, ale po południu wszędzie mogą pojawić się burze. Na termometrach od 12 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i 21 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najwyższej półki. W tę niedzielę sięgniemy po Sońkę, nową powieść Ignacego Karpowicza. Po raz pierwszy II wojna światowa, po raz pierwszy ogromna niezrozumiała miłość. Odwiedzą nas także Katarzyna Boni i Wojciech Tochman. Będzie m.in. o tym, jak się żyje w kontenerze. Tam musi przenocować na przykład 10 osób. W związku z tym tam choćby z tego powodu nie może być żadnego mebla. Ogłosimy też pierwsze nazwiska gości tegorocznego Festiwalu Konrada. Do usłyszenia w najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. No, teraz 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Chodzą nocami po dachach i drzewach, po dachach i drzewach. Wrócimy na chwilkę do 2005 roku. Zawsze jest coś takiego, przyznam szczerze, że kiedy słucham sobie tej płyty, kiedy włażę świadomie po raz kolejny, już nie wiem, który na to 8. piętro, to jakoś tak szklą się oczy mej osobie. A państwu? Zdjęcia No, teraz to już myślę sobie, że zdecydowanie wśród nie tylko utworów polskich z ostatnich, no nie wiem, 15, 10, 20 lat, ale wśród tych moich najukochańszych polskich utworów w ogóle ten utwór ma stałe miejsce i nic go nie wymarzę z tego zestawienia. Warszawa. Pamiętam, że kiedy ukazało się Ósme Piętro, oni przyjechali na koncert, niezapomniany koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej i jakiś czas później, kilka dobrych miesięcy później, nocą, to też był chyba maj 2005 roku, może to było już lato, ale pamiętam nocą taką przesyłkę od Marcina Zagańskiego, przyszedł mail i Marcin napisał: to jest z próby materiał, jeszcze tego tak nie bierz na serio, ale chyba będziemy mieli ładną nową piosenkę. I pamiętam wtedy, jak praktycznie do rana słuchałem sobie zapętlonego tego utworu. Policja śpi na drzewie, anioły bombardują ziemię. Gdzie są te piosenki, przez które nie można spać? A właściwie dzięki którym nie można spać? Kombajnie, gdzie jesteś? Dobre pytanie. To chyba na Facebooku Ofensywy padło takie pytanie. A właściwie prośba. Kombajnie, wróć. No. Tylko nie w częściach. Cały, żeby wrócił. Taki właśnie kombajn. Lewa strona literki M z drugiej swojej płyty. Zespół Kombajn do zbierania kur po wioskach. Tak zresztą zatytułowany. Pamiętam jeszcze wtedy te przesyłki i te pierwsze spotkania z tą muzyką z ich drugiej płyty. O ile sobie przypominam, to ta wersja, którą Marcin wtedy późną nocą mi przesłał, Marcin Zagański, była trochę szybsza, a później usłyszałem już to nagranie studyjne i wpadłem, bo nie było wyjścia. Wpadłem w tę muzykę absolutnie. Cały, lewa strona literki M. W sprawie tej lewej strony literki M właśnie, to teraz jeszcze taki muzyczny komentarz. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobra noc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie mam na ciebie miłości. Chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, serce ci pękło. Nie mam na ciebie miłości. Ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości. Odchodząc, zabrała ją ze sobą. Nie mam na ciebie miłości. Ktoś tu był przed tobą. ależ to gniecie, jak walec. Nie mam dla ciebie miłości, skubas w ofensywie. 25 minut po godzinie 23. Jutro będzie dzień otwarty w Trójce. Zapraszamy bardzo gorąco wszystkich. No ale jeszcze w sprawie audycji powiem, bo to ważne. Przy Myśliwieckiej 357 między 16 a 18. Na pewno pierwsza część wywiadu z Damonem Albarnem w sprawie płyty Everyday Robots. Dokończenie tego wywiadu w atelier u Anny Gacek po północy. Bardzo gorąco zapraszamy. Część pierwsza w Myśliwieckiej 357 i później część druga w atelier. Warto być z Trójką przez cały dzień aż do rana i właściwie przez całą noc, żeby to się ładnie zamknęło taką klamrą, no przynajmniej jeżeli chodzi o ten wywiad z Damonem. Ale jutro również między 16 a 18 ważne informacje, uwaga, uwaga, ważne i chyba pierwsze informacje w sprawie męskiego grania 2014. Ciii. Na razie tyle. Jutro proszę słuchać, zdecydowanie będzie więcej na jeden i na drugi temat. Tymczasem zespół, który niedawno u nas się pokazał przy okazji Orlen Warsaw Marathon, gościliśmy ich w studiu, graliśmy ich muzykę, a później i sportowcy, i publiczność na ulicach Warszawy mogła ich usłyszeć, a zagrali naprawdę fenomenalnie. Eleanor Gray. Selfish, blind friends on your knees. Love is everything, and tomorrow you'll understand. I don't wanna see, I don't wanna be in tomorrow from your dreams. I don't wanna rise, I don't wanna. Never came back. It's your fault. Love wins everything, and tomorrow you'll understand. Mm-hmm. No może nie jest to muzyka, która się często w Ofensywie czy w Trójce pojawia, ale przyznam szczerze, jak wyjechałem takim specjalnym samochodem na ulicę Warszawy na trasę maratonu i jak posłuchałem, jak niektórzy grają, jak łoją, to zrobiło mi się gdzieś tam cieplej w okolicach literki M, czy lewej strony. Naprawdę, Eleanor Gray, Walking on the Clouds. Świetnie, świetnie, świetnie. Mam nadzieję, że za rok też będzie taka inicjatywa i też będziemy mogli mówić, przedstawiać na antenie młodych, zdolnych, a później śledzić ich poczynania. Będą to mogli również robić i sportowcy, i widzowie. No to teraz zespół, do którego powracam, a właściwie który powraca na naszą antenę, zwłaszcza w Ofensywie, jak bumerang. Stęskniłem się za chłopakami, chociaż nie wiem, czy jeszcze kiedyś będę mógł powiedzieć, czy zapowiedzieć ich nową muzykę. Bardzo chciałbym. Pewien zwykły ktoś, który stąd się bał, biegał noc i dzień, ale w kółko gnał, aż któregoś dnia się wydarzył cud i dobłędny krok w dobrą stronę wziął. Pewien zwykły ktoś taki zwyczaj miał, że porzucał to. To damy znać. Plan ewakuacji. Drive. Podczas naszych spotkań. Ale teraz wracam, bo to chyba jak na moje uszy, najfajniejszy fragment z nowego albumu zespołu Psychocukier zatytułowanego Diamenty. Słyszałem taką opinię też, że to bardzo smutna płyta jest. Diamenty. Nie wierzę. No niemożliwe. Z taką okładką i w ogóle stroną graficzną i z takimi piosenkami smutna? No może w dwóch, trzech fragmentach, ale Chyba nie, tak nie do końca. Złonie się wiatr. Zespół Psychocukier, album Diamenty. Za 20 minut północ w ofensywie. To będzie taki akcent niepolski, ale piękny. Lost and the Dream, tytułowy utwór z nowego albumu The War on Drugs. Lost in the dream of just the silence of a moment. It's always hard to tell. Down in the way, they cut it open and they sold it. It's always hard to tell. I saw a soldier man, and he looked his eyes like they were rims. Ooh, but his heart I can't resist. You may risk it all, you'd risk it all for the memory. But it's living under your skin. Love's the key to the things that we see. And no man chasing, leave the light on in the yard for me. Whoa. We stroked our arms and we wore them thin. Ah, the sadness it was in. But you don't miss it, man. You got it all like a memory. Now it's living under your skin. Love's the key to the games that we play. Don't mind losing. Love's the key to the things that you see. But you don't mind moving. It's the door in the dark of the way. It's the key in the dark for the spark. Love's the gate all the way the same. Oh. Jeden z tych utworów, może inaczej, jeden z tych albumów, na których utwory mają po 8, 7, 6 minut. I właściwie, gdyby miały kolejne 6, czy 7, czy 8, to nikt by nie miał prawa narzekać. I co więcej, czas płynąłby równie pięknie i szybko. The War on Drugs, Lost in a Dream. Utwór tytułowy za nami. Wiele o tym zespole, który teraz będzie, nie wiem, bo dotychczas sprzedawałem Państwu informacje następujące. Chłopaki z Warmii i Mazur pojechali do Londynu, zostali, zaczęli grać muzykę, wydali epkę i nazywają się The Enters. I właściwie to powtarzam. Nic więcej nie wiem, ale wiem tylko, że ta muzyka jest warta uwagi. We'll be right back. Pani Anna z podróży napisała: nie spać, zwiedzać Gdańsk południe. A cóż to za podróż tam na miotłach? No w każdym razie mam nadzieję, że nikt nie usnął więcej, że się większość słuchaczy przebudziła. Sweet Girl, The Enters, zespół polski stacjonujący w Londynie, będzie z tej mąki chleb. I to piękny i duży, mam nadzieję. Agnes B. Mary, Dirty Water, to jeszcze przed północą Agnieszka. Też wiele o niej nie wiem. Wiem tylko, że kilka koncertów zagrała, kilka utworów ma nagranych i co będzie dalej. No mam nadzieję, że dalej będzie pięknie. Agnes B. Mary, Dirty Water w ofensywie. Nie po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, my już dziękujemy za wspólnie spędzony czas. I jeszcze jedna piosenka przed północą. Przed 17 maja, to dla takiego kogoś bardzo fajnego, kto jutro kończy 4 lata, a jak miał 2 lata, to bardzo lubił tę piosenkę. Pa, pa. W kawiarniach tłuk i gwar za szyb. Znajome drzwi, nie stoisz w nich. Przemykam gdzieś wśród wejść i wyjść. Neonów szept pulsuje nim. I choć ty thank you. tak będzie.